ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلوائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی رضا الہی عز و جل اور حصول ثواب کی نیت اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس مبارک کلام میں شامل ہو جائیں گے. حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کی جیے، نار سے بچنے کی صورت کی جیے، نار سے بچنے کی صورت کی جیے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، کچھ تو ہمت کیجئے، نا توانو کچھ تو ہمت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، سو سامان دولت کی جیے، مفلی سو سامان دولت کی جیے، ناد سے بچنے کی صورت کی جیے، در بدل کب تک پھریں خستہ خراب، در بدل کب تک پھریں خستہ خراب در بدر کب تک پھرے خستہ خراب بام مدفن عنایت کیجیے بام مدفن عنایت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے ایسے پیارے سے محبت کیجیے اب تو آقا دکھانے کا نہیں کس طرح رفع ندامت کی جیے نار سے بچنے کی صورت کی جیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے عالم علم دو عالم ہیں حضور عالم علم دو عالم ہیں حضور عالم سے کیا عرض حاجت کی جیے آپ سے کیا عرض حاجت کی جیے نار سے بچنے کی صورت کی جیے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا جو نہ بھولا غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے یاد اس کی اپنی عادت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے